الہ العالمین دی مونږ او تاسو ته د خپل دین سمج او پدې د عمل کول توفیق را نصیب کړي. زمونږ او تاسو او د تمام بنی آدم هو کامیابی الله د خپل دین اسلام په علم او عمل کې خه. زمونږ استاد او خیرنه پیغمبر د خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم دا زمونږ ایمان دی چې زمونږ د پیغمبر علیه السلام نفس بل پیغمبر دنیا ته راځي او د دې کتاب نفس بل کتاب دنیا ته راځي او د دې شریعت متطهره نفس بل شریعت دنیا ته راځي. دا خیرنه امت دې دی پسې بدا دنیا رواني کی او قیامت بقایمیږي. هر یو پیغمبر چې الله دنیا ته ورولي ګلو ناوی تس معجزات به ورکول. دا معجزات د انبیاء علیه السلام حق دی اپدی ایمان روڑلم پمونگ او تاسو لازم او فرض دے. او مسئلہ دے شریعت دا سلا چی دے پیغمبر دے معجزے نکسوک انکار کئی نو آغا مسلمان نشی پاتے کے دے. زمونگ دے پیغمبر علیہ السلام بیر لوی شان دے د موسی علیہ السلام یو نه معجزه الله قران شریف کی ذکر کړي او د حضرت عیسی علیہ السلام یو پنځه معجزه قران ذکر کړي. د صالح علیہ السلام یو معجزه ذکر کړي. هغه یو معجزه په ډېرو معجزاتو مشتمل ده. وګور زموږ د پیغمبر علیه السلام معجزات په سونو سکه چې په زرګونو دي. بعض علماو شمیرلی زکه دی امت کې د دې امت علماو د دین په هر لحاظ سره خدمت کړي. دا سه مسله شریعت کې نشته چې علماو په قلم را پورته کړي ني اپاغي لیکل کړي ني. ورد دې قران شریف دا ټکی د دې دا الفاظ دا سه خلق د خاور او د لاند دي دي چې دا یو یو لفظ شمیرلې. دیو جنبازي سورته چې شروع کی نباز مفسرین وې پدې کې دومره حروف دي پدې کې دومره الفاظ دي. نو هر کس مخدمت دې دی دین دې علماء کرام وکړي الله دې دا غيغه مهنتونه قبول او منظور کی او الله دې ورته لوی لوی درجات په جنت فردوس کې ور نصیب کی. دا سه علماو په دې باندې قلم روشت کړي او زموږ د نبی کریم علیه السلام معجزات شمیرلي. بعضي وې 3000 معجزې دي د جناب نبی کریم علیه السلام. پدې کې ګوره غټي غټي معجزې خو پدې د امت اتفاق دی چې د الله د حبیب څومره معجزات دي. نو پټو لکه لویا معجزات د قران پاک تا او د الله دی شان لوګو رہی د انبیاء علیهم السلام د دې دنیا نه د تلو سرا دا غیغ معجزاتم دی دنیا کی پاتی ندی. دا یو زمونگ دی پیغمبر علیہ السلام خصوصیت دی چی اغیی دا نن نسو سوکال مخکی دی نمگلی دنیا ند اللہ نعمتونو خوشالو ترسی دلی خو ننم دا غیی دا قرآن معجزه پا دنیا کی موجود دا زګدای په دور کې تمام اهل باطل او کافر ته دا اعلان او خطاب کتا سوای چې دا کتاب د الله د طرف نه نه ده او دا د بنده جوړ شوی کتاب ده نو زیتو لی دنیا والو کافر توی راجم شی انسانان دیم راجم شی پیریان دیم راجم شی د دې قران غنتی کتاب راړی او د قران نه نه ملان دی او تر قیامت به دا اعلان وی کسو کوئی چې د مسلمانانو دا کتاب حق نه ده او دا د الله د جانب نه ده نننم د الله رب العزت اعلان ده فتو بسوره من مثله د قران غنتی او سورت جوړ کای کوګد وی او کلاډ وی اگر تروس سوک داسی پیدا شوی ندی او داد اللہ فیصلہ دا چند داسی سوک پیدا کی دیشی چند دی کتاب مقابل دیو کی دی کتاب مقابل سوک نشی کولے دیو جن کفارو تا دی اسلام پسی زنو کی یو لوی دا خبکان شیس دی قرآن دے ای دی مقابل نشی کولے بلد اللہ شان لوگو رئی چه قرآن دنیا تراغل نور اسمانی کتابون پخپل اصلی شکل کې یو نسخم چا سر نشتا کتا دی یهودو نا تپوسو که چه تاسو تورات شریف مونتا او خیئے خو چه کم عجبا که راغلے نئی بدا پختو دا انگریزی دور دو دی یو زیبل زی ترجمه در لخی خو پا کم عجبا که چه تورات راغلے دا غید خولو ناغی عاجز دی کتنا سواراو ته وې نو انجیل بدر ته مترجم چرته وخې ادم علماء لیکلي و یو عبادت خانه نه انجیل او تورات شریف راواله ادب له نه راواله او موازنه وکا نو پاره کې به فرق وی او تناقض به دا یو کتاب ده چې دا هر قسمه تناقض او د نیمګړتیا نه پاک د ځکه الله وی ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا کدا کتاب د بل چا د طرف نه وي او د بند جوړ شوی کتاب وي نو د کې بډېر اختلافات وي یو ځکه وي یو سوي بنده یو خبره کوي نو که یو گنٹه لگیایو مخی تی خبر ای رشی اول کی یو سویلو بے بل سوئے کتاب لکیو سو پانے نو اول کتاب کی یو سویلیو چدو پانے واری خبر تی رشیوی دا یو دا اللہ کتاب دے چې دا هر کس مغلطو نپاک دے ادا خبرم ذہن کے محفوظ او ساتای کدا ټول راجمشی نی مقابلہ کولیشی او ندا کتاب ختمو لیشی دا الله را لګلې او د دې محافظ سوق ده د دې محافظ الله رب العزت ده دا چې کله الله وغوړي کنه نو د قیامت په نخو کې راغلي او رز به خلق را پور تشي چاله چې څومره قران یاد دې ټول به د سینونو الله پور تکړي قران شریف به د المارین راوالي ته شپانه به پرتی وي خداغي حروف او الفاظ به برخت دي وي د دې حصو کم مقابله نشکولې بلکې د دې په نسبت ګوره څومره علما چې د دې خدماتې کړي دا زیو دور هم د پښو مسلې کې کاغذ ایجاد شوه دا غي نمک کې ګوره د لرګو په تختو باندې ولي کله کې د کجورو په پټو اغه نه دا دین محفوظ راغلي دي ته څومره علما او خدمات دي اغه ټول الحمدلله محفوظ دي زکه د دغه خدمات او تعلق د دې کتاب الله سره ده داغه خدمات محفوظ دي نو دا کتاب زمای عزت مند د الله د پیغمبر په معجزاتو کې اولو یا معجزه ده او د خپل حبیب هغه معجزات چې موږ او تاسو اورو د سره ایمان تازه کیږي ایمان بالغیب راځي کلا غید باز خبر و خبر ورکڑے چه غیب و سره تعلق لرلو پا غیب و اللہ پوئیگی خو نبی تا کلا اللہ دا وحی پا زرید غیب و علم ورکی ناغت عالم الغیب نوئی عالم الغیب اللہ دے خو نبی موجزتن دا غیب و خبر امت تورکی پاسا سروان دا حدیث اولستو دا بخاری شریف حدیث تے برا ابن عازب رضی اللہ عنہما بچے او پلار دوار صحابہ دی دیوی مونگ دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر او سوار لس و کسان دا حدیبی پا سفر کے دا دا مدینی منوری دا میقات نے حرامون تڑلیو او عمره ترات للدی دے که کفار ویسار کر ابیا صلح حدیبیو شوا ای احرامون کلاو کلوی سکال بنا رازائی دا اللہ حبیبی دا اللہ کور تپری نو بلکہ اللہ برازائی خوم درو رزون بسیوا نتی روائی ای دی دن دا پار سور سور سختی تیر درے مرس چشوا دا اللہ حبیب تے کاسد رولی بلو وی بست نوروز مکم و کرمہ کی بنا پاتے کیوی ہے دا شپغم کال باندې حدیبی سفر پوم کال باندې عمرۃ القضاء شوا نو دخلت یو کیو صحابه کرام وي مونږ ته وبره استي ټول یو بخلاص شو یو ساس کې پکې پاتې نشو او دا کوي مونږ کتلې وسم داغه پوخ کوي لکه څنګه زموږ استاد دې ملک په پخالوي لوي کویارو او دمر استعمال دا غی چې دا غی پاغه غټو کې وسم در رسول نخي جوړې دي بالکل ا غټې د ستراشلی در رسول زګدا په خوالوی لوي کویانو لدوخانو په ذریبې دینه بو کې راسته غټه بو کبه وا بچاره استه نشو د شعیب علیه السلام لونو ته چې موسی علیه السلام کوم کوی باندې ګړو ته وبو ورکړې وي په مدین کې نو کوي موږ وکړو اوسم وبخ پکې نشتا خود وبو زه ته بالکل رسیدل خدا د سعودي د حکومت کمال لې چې دا سمر تاریخي کویان دی غیب وبو ساتلې آی خو غیر سو پریزم نا هو کچره پرېخ نو بیا ود زمزم په خلکو داغي کویان وګراړې زمو خلا خود شرک پکار کې تکړه دي کنا د سعودي حکومت هغه څومره تاریخي کویان چې دی هغه به وبو ساتلې هغه د وبو تنظیم نه کوي ورنه دغه وبو خلکو د شفا لپاره استعمالولې او دینه به شرکيات جوړول نه هغه کویم دا ترتیب وو موږ دا هغه اندازو کتا حال تکویې ده نو دا سراغې نه لخته استره نو یو څو قدمه چې لاړ شي نو اخور جوړ کړي خو هغه اخور جوور نه دی چې غټوله بوکه دی پکې راشي هغه یو بوکه چې بدای واړو نه دی لږه خور کې وسی سار شي پالختی کې براله هغه نه په لبل اخور هغه کې به سار شي او دبره لوی اخور چې هغه نه بدرې سالور پینځه او لشل ګډه راته او شوي نو دای چې بداو بس کلی ورل به بل بوکه راځي واس په شوي په خبره باندې پدې ترتیب داغي اغا لختې جوړ کړو اجا لختې کې به وبراتوي کې نا ورا روان شي او خور به ډک شو بیا ببل بیا بل او خور ډېر جوور رو نو خان به غړي بم په بو مشغول وي ادا سي منوس اماني عربو کې په سونو غړي وي اپ سونو خان به دا چې نمبر په نمبر یو بکې خو اله د سار نه ما خامه پوری بغټ بخپل کندکو بکی ناوے سرائی سوخ کیا و نور بسکار کئی نو دا کوئیم پدی ترتیبو نو صحابہ اکرام ہوئی مونگ دا آغی اوبر استی یو ساس کے پکے پاتے نشوی نبی ریح السلام تا خبر رسیدن راغ ہے او دا کوئی پا غاڑا کے ناستو ورہ دی موجزات تا صحابہ اکرام و قتل او دا غی ایمان جوڑے دو دی وجنہ دا ٹھولی دنیا خلق کرا جمع کے دا صحابہ و دا ایمان معیار و مقدار تا نشر سے دے دا مونچ کم پا غیب ایمان دے دا پستر کو قتلی دا مونچ کم پا غیب ایمان دے آغای پستر کو قتلی دا اللہ حبیب دے دی کوئی پا غاڑا کی ناس یو لو خیر او غخت دو بونو او دس او کو خلا مبارک پک کنگال کا دا او دس غوب دا غی جمع شوی ابید الله نه دعا او غختا او هغه دا او تاسو به په کوی کې وروا چولې ابه وی لیک سات ول صبر وکي او په پکه جوش شه دا سره وختي کوی کې وبو نو دا سوار لسو صحابه کرامم مارشول دا دی او خانم مارشول او ترغی کار کولو ترسو چی دی تلینو حتی ارتحلو رواه البخاریو دا دا بخاری شریف حدیث تے او دا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوا موجزوا دا صحابه کرامو په خپل سترګو کتلی او داسې معجزات په هر سفر کې د الله د حبیب نه سرګند شوی او صحابه کرامو هغه نه کتلی. اخیرا ری غزا چې د الله حبیب کولا هغه ته وی غزوه تبوک او د لخر ته وی جيش العسره اے د سختی او د تکلیف لخر دې کې سورلې کمی وي خوراک تنظیم نو دوه تنظیم نو هدی په وګورای دا الله چې د خپل حبیب د پاره کم مرګري پیدا کړی او نه د مرګرتیا اهلیت پکې موجود یو سړی وای تمنا کړی و د صحابیو باندې وی کومګ د نبی رسول الله په زمانه کې موږ نه غوې قدم کته نه ویخې هغه ورته سوچ کوا یو مکین الله غیر حاضر کړي ک چری وی چې څه چل بوي ازم یولی استادو الله دې غری کی رحمت کی ناغو شکر با سې جمود نبی رسول الله په زمانہ کې نو کې جریوی چې پکم منافقانو کې بزمنګ نو په قران کې راغلي وې ځکه دا غمر ګرته ادا سه ساسان نوا دومره تن درالا چې صحابه کرام وې مونږ با اوخ ذبح کو نو داغه لره به مونا جوړ کو دلری نه جوړ شوی او بیس کلی دا صحابه په دې ترتیب دا دین د دنیا ګډ ګډ سره شوله او غل دې چې به نه جوړ کو داغه او بیس کلی او بیا د جګر باندې بتاو ناغه خلره آب پدې سینه باندې دا سیوا چولو لکه نن سبا روزه کې سره لوانده کپڑا په سره چي لوانده کپڑا په سینې باندې چي باز سره واور په سینې کې دی وای ته شه تر دې چې نبی عليه السلام ته صحابه کرام راغله ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته وای وی قربان تاسو له الله عادت جوړ کړي چې لاس پور تکې نو خالی نه پریزي دعا غواړی ټول صحابه کرام تګي الله حبیب ورته ته غواړی چې دعا وکړ یا قربان الله حبیب لاس پور تکل د تبوک په میدان کې یو زره وریس پاسمان کې نوا وریس رالا مسلم شریف حدیث ته لیلاس مبارک په مخ ندی راخ کلیه باران شورو شو دومره باران شو صحابه کرام لوخی ډک کړ او دا غی ټول ضرورت برابر شو بعض صحابوی چې موږ د لخر د میدان ناپل لاړو نو کمزه کې چې لخر ول ته باران شویو او د لخر د زینا په یو ساس کې نو شوه دا سه د پاسه 30,000 لخر په غزوه تبوک کې د جناب نبی کریم علیه السلام سره دا معجزات صحابه کرامو په سترګو قتل ادي سره د ایمان جوړې دو دارنګي بیا فراق سنو نو د الله حبيب نه صحابه کرامو اجازه ته وخت جمعو به خان ذبح کو نو خان ذبح کول شورو شلومر رضی الله عنه راغ او مشورتن د الله حبيب ته وي قربان تاسو خودو خان د ذبح کول حکم کو مونږ د یو ډېر لوی دشمن سره مخامخ یو نو کدا دغه شانو خان ذبح کیږي او دا صحابه کرامي خوري سوارلۍ به ختم شي jihad به پسکو وی الله حضر تاسم عادت جوړ کړي تاسو دعا وغواړئ چا سره چی سي نو ولوي راړی نو په دې ډیر زره لخر کې اعلان وشو چې چا سره سي نو راړی د سرمن درست خان په میدان وغوړي دو اے د صحابه بس تپوس کې چا په موټي کې جوار نیولیو په دې دیو لوی دشمن سره صحابه کرام جنگي دل چا کجوري نیولیو یو موټه چا اوچا ټوکړه صحابه کې ګوره د غنم روټۍ باندې ملاوي دا د غنم روټۍ بچرته زورګونو خلکو کې یو خاص کس خوړه دی مشرانو له یاد دینو چې یو اختر بل اختر به خلکو د غنمو پراټې خوړي. دا سمره چې دا نعمتونه ډېریږي کنه نو ګوره دین سره دین په کمی کېږي، حیا په کمی کېږي. دا هر څه چې ډېریږي دا د قیامت یو علامه ده. دومره بار څه ډېر شي و یو سړی به کوسه په کوسه ګرځي د قیامت نه مخکې. څوک به پیدا کولی نشي چې خیرات او زکات دې قبول کړي. ستړی به شي، کلی به ټول لټای، خو چې چاته وړي نا و یاره مال ضرورت نشته، وای دا ولي بنالی دا مال. یا خو به خلک ټول مالدار شوي، یا بار سړی وای چې عیسی علیه السلام ورا کوشه و امام مهدی پیدا شوي، نو خو سبا د ابلر قیامت راځي چې په دې مال سکو. یو سړی چې زړه داوالي چې مړکیږم او هغه لوی چې دا جیداد در پسیلی کمو، یره د ابدانی والا او د غنم والا پیسی والا، او یې په دې سکو نو خو به یو لغت ساتي سابي وزي، نو مال بسوک نه قبلای. نو دې دیر زره لخر راجم کو، حدیث د مسلم شریف دی، وای دومره دومره خوراک جوړ شو لکه یو د بیزی بچی چیلې چې ناستی پناسا. نو څه خیال لري کو صدر را غوند کې دې دام تل غټیږي د جمی صدر دومره ډېره جوړ شو لکه د بیزی د بچی عمره. ته الله حبیب دعا وغوښته او الله سي الله تپور تک الله دومره برکت وا چولو چې په دې دیر زره لخر کې لوخه پاتې نه شو ټولو ډکو. ا د ټول لخر کار شو د الله حبيب وی گواشي چې د الله نه بغیر بل اله نشتا او زد الله رسول. اکم سړې چې په دې کلمې د لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دا الله سره ملاو شو، ا دې کې شک ني دې بد جنت نه بن نکړې شي. رواه مسلم. ددا زموږ د پیغمبر علیه السلام غو معجزات چې صحابه کرامو پسترګو قتل، دا معجزات پسترګو قتل. حدیث پاک د متفق علیه کې راغلی حضرت جابر رضی اللہ عنہ وی مونگ خندق کنستو، دا خندق دا جبل سلع نکنستے شو او دا دین دا دیب اگدوال دری میلو سو رو دری میل دشمن را روان دے او دا اید را رسیدو نمخ کی دا خندق پورا کولو. جبل سلع عادی توی دیدے کل اللہ دا حبیب خیمی او مرچیم وی دا سب مساجد با پخوا حاجیان و معتمرین گرزیدل. او سعودی حکومت داغین یو مسجد جوڑ کو دا دی جبل سلعنا دا خندق نستیشو تقریبا دا دی لمبائی و تین میل یا تین کلومیٹر او پلن دمرو چی دا اثر چاٹوپ نشوالے دا خندقی ہو لیکن نستو. اے اللہ خپل حبیب تساجیب علم ورکړو هر یو کار دا غي دا سی او چې هغه حد کمال تر رسیدلو په امور حربیو کې دا الله حبیب دا سی کارونه کړی. یو قسمه ذکر کول چې زموږ د فوجي سمشران جرنیلان لاړو د احد جهاد محل وقوع کتو نایل ته پوی کل چې دا الله حبیب دا سی لخکر دلته درولو دا سی دلته درولو او په دې ترتیب صحابه ته مرچی جوړې کی وې. زمون فوجي مشرانو د احد په میدان کې په چغو چغو جړل چې دا الله حبیب یو دا سی نقشه د جنگ جوړ کړي چې د ویختم رد شي کس په دې کې امکان نشتا. دا خند کې ولې کنستو دی باندې دې تاسو نه پويږئ. ال ته مدینه منوره کې نقشه جوړ کړی د مدینه منورې زن زمکه تک تور کاڼي دی تیر تیر دی پاغي بيدل سړې نشي ګرځې دی پاغي اوخ او اس نشي ګرځې دی نو زن کا زن لار مدینه تدا سی وی چې پاغي باندې اسونه او خان راغله وي او یو سو میله مزل کړي و نه د ګرځې دو قابل بنوي جنگ به سکړي وي دا دری میلا ابادا علاقه وا چې هغه کې نه کاړي او نه غټي وي نو په دې دشمن راتلی شو نو دا درې ویلې ول خندکو کو نوستو او د کاڼو علاقه ول خوشی پرې خوا اهل فن په خپل فن پويږي پیغمبر ته الله یو لوی کمال او هغه نور الهاره ورته خوشی پرې خي مدینه ته دا درې ویلې لار نو پسونو ویلنه لار دا ورلا خو نور کاړي تک تور کاړي دي تیر تیر نو پاغي چې اوخو اصل غنته سفرو کی اغه د ګرځېدو قابل نه پاتې کی دا درې مې د خندق یو کنستو او دا ګور مدینه منوره کې د ساړه موسم کې ساړه راځي او هوا رالوزي ناغ هوا داسې وی کنا چې غینو بیاړو پټې دی نشي بازي حجونو کې هغه ساړه مون کتره چې بالکل داس یخ دا یخ او اگانې لوته ادی دوران کې خندق کې نستېږي د جمی موسم دی غزوه تبوک په سخته ګرمۍ کې وا نو غزوه خندق په سخت سردۍ کې دی تاسو ګورئ نه د باز اسلامي فوجونو تاریخی الفاظ سی وې دادا سي فوج دي چې ګرمۍ او سردۍ دواړو کې جنگي دیش بازي ملکونو قومو کو فوجونه داسې دي چې دا سردۍ دي خو په ګرمۍ کې دي سم نه وي اباز اسلامی افواج د دې صفت قابل او لایق وي وې دا په هر موسم کې د جنگي دوس دي نو صحابه کرام هغه قوم ده چې نه ګرمۍ کې کمه کړي اني په سردۍ کې کړي یو غټه غټه خندق کې مخې لرااله نو صحابه کرام هغه ماتول نشو نصاب ورته هاذا خودیتن عرضت فی الخندق فقال انا نازل وی قربان دا یو غټه غټه مخیل راغلی امو خوشتړی کو پېشتری کا ماتی گینا بد الله حبیب عز درزم درکوزی گم خندق لا او د الله حبیب د خېټې مبارکې سرکانې تړلې وو خېټې مبارکې سره سو صحابه کرامو کہانی تړلې هله کانې ولې تړلو غزوه خندق کې د خېټې سرکانې ولې تړل نه د دې زموږ علماو درې فائدې ذکر کړي زما ګورم چې څه چاله بیا دی بیا بای تاسو غوږ دکړې د ماشا اصول طالبانې د جناسې بای د دې غټو تړولو درې حکمتونه یو داوا دا مېده چې خالی شي دا تاو کوي روزه کې وتا شو کتیری خاص کرږي سي سړې دا مېده چې خالی شي بیا سوځي نو دا خالی مېده وا پدی یخ کانی د دې هغه گرمایش ختمولو دیم دا مېده چې خالی شي نو دا خېټه د املا سره یوخت شي سړې نه غیر بلا نشي نه غوله وسب پختو کې خيارانو یو دورې او ټکړه وډای خوراکې جملا خو به پینه غشي کناوګه نو بلا نه نه غېده پدې کاڼي بلا نه غولا دا دو قولونه شارحین لیکلي او په کتاب لیکلې شهدا د مدینه منورې کاڼي دې لوګه ختمولا رضا الله حبیب د خېټې مبارکې سرکانې تړلې او جابر صاحب وی رضی الله عنه لبسنا ثلاثه ایام لا نذوق ذواقا درې رضی شوی مونږ د سکلو شیب سکلنو یو په خندق کې دی بل په دشمن را روان دی ابل په د سکلو سازباب نشتا رضا الله حبیب ورکوش او پل کې راوا اوس نجی گزار ولورکو فعاد کثیباً احیل دا سی نرم شو لکد شگو نرم دیرے چس گئی دا دا پیغمبر موجز ہوا صحابہ پستڑی شول او دا یو گزار سرس شو فعاد کثیباً احیل دا شگو دیرے شو نرم جابر رضی اللہ عنہ ایز زرزر کور تلاڑم د دای کور د خندق سره نږدې د جابر رضی الله عنه خندق پلا رچیزی بس سو قدمه کې محل بنی حرام رازی او هغه کې د حضرت جابر رضی الله عنه کو او د عجیب کور په دې کې دوه معجزې د الله د حبیب سرګند شي. نو خزی ته وی هل عندک شیون وی سکور کې شته کنا فینی رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم فینی رایت بالنبی صلی الله علیه وسلم خمسا شدیدا وی کور کې سشته ما خو پیغمبر علیه السلام به انتحال وکړي کتلې همو له خو خېټه پته نه وا دا خو چې خندق لره کو چې د مولا پته ولګی دا چې د لوګې نه د خېټه مبارک سره کاڼې تړلې ناغي یو ګډه راويستو پاغه کې یو سوا اور بشو یو سوا درینی مسیر لوي سلوي یو هم دا سوا د احناف په نيز ده د مدینه والو سوا دین لګ ده پسوا کې اختلاف ده یو تسوا عراقی وای بل تسوا مدنی وای مدینه منوره کې اوسې ده کې سوا امپروتی الله دې کو تاسو ټول بوزي چې سوا وګوره د مدینه سوا ده نه کم ده درې نیم سره نه جوړيږي. امام ابو یوسف رحم الله و یغبم سوا ته وی چې دا درې نیم سره ده. نو مدینه منوره کې امام مالک رحم الله سره په دې خبره مناظره رااله. امام ابو یوسف لوی سره ده امام مالک رحم الله امام مالک ده یو وسوا دمر ده بل وی دمر ده نه امام مالک رحم الله بس خبره بند دي کی کور تر نه وته او د کور نه ده نبی رسول الله سوار وی دا د پیغمبر سوار ده سپو شوی په خبره مدینه والو ته ډیر سيزونه میراث کې پاتې وی دا سوار ده نه امام وی سب د خپل استاد او د خپل مذهب د قول نه رجوع کا څکو شوی په دا سوا غره چې درینیم سیر ده دا زموږ د احناف مسلک ده. امام یوسف رحم الله چې کله امام مالک سے کور لدن نشوي او سوا النبی صلی الله علیه وسلم ورتخوله نو امام ابو یوسف رحم الله د خپل قول لرجو کړي وی دا اوربشی دي نو او زموږ په کور کې او ساتل شوی د بیزی بچو نماز زر زر غضب حقو او هغه زر زر سوکا میچنی اوڑکا په هغه دي زنانو میچنی اوڑول تاسو ته مخکې تیر شول د بیبیانو بیان بارک چې ام سلمہ بیگانه ناوي او سار نه میچن اوڑولا د نبی کریم علیه السلام بیبی هغه زر زر اور بشو اوڑکې وای مونږه هغه غوخه په کټوي کې واچول او نبی علیہ السلام تر عالم فسارته پټخونته می ورته وکي وي یا رسول الله ذبحنا به متلنا وتحمت شعا من شعير فتعال انت ونفر معك قربان مو یو وړو کې غونتی دي بيزي بچي ذبح کړي او یو شعا ور بشي موړ کړي نو تاسو دا سی او پنځه شپه غته کسان زان سر را روان کئی فقا فصاح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل الخند کی ان جابرا سونع سورا فہیا حلا وی اے خندق کنستن کو صحابہ کرامو حضرت جابر در تداوت کڑے ٹھول رازئی پسونو خلق دا اللہ حبیب را روان کن. اے روایاتو کی مختلف الفدے کور تزر زر راگ خزیر ہوئی نبی ازام قطول خلق را روان کن ندیچ را رخصدی دو خزی ورتویلی گرے ورہ امین شرم یوسو کسان دا اللہ حبیب سر را روان کن. نو خځه ورته باندې را دي شروع کې صحابه صبر کول او تاسو الله مو دي جذبات خڅ کی خځه ورته خبرې شروع کې چې تعالی ما ویلی نو هغه ورته وی چې خځه ما پیغمبر خبر کړی وې چې پیغمبر دې خبر کړی یا الله او رسول خپوي کی دا الله حبيب ورته وی دو کلاړ ش لا تنزلن برمتکم ولا تخبزن عجينكم حتى جيء كټويدان غرين لری کوي ما او تاسو لا روټي مپخوي تر دې چې زراشم. نو د الله حبيب د دې کور تراغه ناغوڑ می وی ور تروی سلف بسق فیه و بارکا وڑو مبارکو کی لاری تو کی او دعای مختشی اللہ دا خیر او برکت خاون تھی ثم عمد الى برمتنا فبسق و بارکا بے زمونگا کٹوئی طرف تا قستو کنو لاری پکی تو کی او دا خیر او برکت دعایو کا ابیا دی بی بی ته وای ځان سره روټی په خول واله سوکرا ولا نګور په سونو خلکو خوړل حضرت جابر سی وای قسم د الله په ذات عالیا زمون کټو یا شان خټ کې د تا بنوي چې یو سمسی شوروا پکې کما شوی ازمونګه کو راغ شان د روټو نه ډکو دا د الله د پیغمبر معجزاتو چې صحابه کرام قتل او دې سردا ایمان جوړې دو اے زمو پیغمبر علیه السلام سو معجزات داسې دي چې هغه ویلې دي چې داسې بکیږي نو زموږ ایمان دې چې غټولې خبرې وسی ویل کې ویلې دي چې امام مهدی به پیدا زموږ ایمان دې چې پیدا ویلې دي چې عیسی علیه السلام ژوندې زموږ ایمان دې چې ژوندې دي اسمان نبره کوزي کې زموږ ایمان دې چې را کوزي کې با د سچې دای د مبارک خلیل روتی ناغه خبرې ټول درست دي ابو داود شریف کې یو حدیث راغله عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وای و ایماد الله د رسول صلی الله علیه و آله و سلم نو اورید کله چې مونږ اوتو طائف تا اکله چې مکه مکرمه فتح شوه نو د مکی پسې غزوه حنین شو نو د حنین د فتح نه پس د الله حبیب طائف تلاړو وای فمررنا بقبر المن په یو قبر تیریدو دا قبر د طائف او د مکی مکرمه په دی د حدود حرم نبار او د طائف په منځ کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هذا قبر ابي رغال وداد ابي رغال قبر ده دا کافر وکانا بهذا الحرم ده پدی حرم کیو نو دد په قوم عذاب راغله او په دن راتلو نو کله چې د حدود حرم نه بار شو نو قوم باندې چې کوم عذاب راغله او په دم راغه نو وی دی زه کې دې دفن کړي دا پیغمبر مو و آیت ذالک ان دفن ما غسل من ذهب د دې نخ دا د سره د سرو زرو یو لخت مخخه کړي ان انتم نبشتم عنه وشبتموه معه وک قبر مو کنست د سرو زرو غ لخت به تر والی دا پیغمبر معجزات الله اخارن لا دې سزونه ورته خیر فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن خلق منډي کې قبر وکنستو ا د سرو زرو لخته تیر وستا دا زموږ د پیغمبر معجزه وي دا بوري غال سو اے الله دې موږ او تاسو نه داسې کار ناری چې د مرګ نه پسم را پس خلق بیا لعنت وای باز مرګونه غره داسې وی چې سړې مړم شي او خلق په لعنت وای بعضی تاریخ لیکلی چې ابو رغال هغه کس ته کله چې د الله د کور لړولو پسې هغه لخر راتلو د ابرها نه تلار نه و معلومه نو د عرب کافیر دغه وخت د الله حبیب بعضی وی چیله پیدا شوه چې دا واقعیا کېدا ټول کافیر دي خودی کافیرو چې پوښل چې لخر راځي زمو خور سره وسم نشتا نورال د خانقاه به د غلاف د لاندې سرونه وردن نکل او الله ته وجړل چې زمو سوس نشتا خدا کور دې تخلاص ک دا الله د حبيب نکم ویلا ارجو له لا ارجو لهم سواك الله تعالی بغیر زمو بل امید نشتا دا خپل کور د دشمنانو نو ساته او د دې یقین او عذاب برازي نو حرم شریف پرې خو غرونو ته خطر دا غبو ابو رغال له چې دوار تلار خو لای تلار معلومه نو دا به خوندې کار دې کنه دې چې اوسړې د الله کور لټای اتال خفته د جلال الله کور دے اد پیسو پلالش کی راشه تم ور سره مرګره شه. نو یو واقعا دا چې دی ابو رغال د قبر د مکه او توحید په منځ کې د جلا حاجیان او معتمرین براتل د قبر په کانو وشتو دا د سو اجر چې د داسه د ذلت او د بی خدای کار کړي. بیا به د قبر شو کول لکه څنګه جمرات حاجیان ویلی په ګټوري د دا قبر به په کانو وشتو. عمر رضی الله عنه ویلو سنن ترمذی کې راغلی یو سړی خزو له طلاق ور کړو ناجائز. نوور رضی الله عنه لاړ شو ورته وایا چې دی خپل کار نه دی منشي او لا ارجمنک قبرک کما رجم قبر بی رغال. عمر رضی الله عنه تعالی پته قبر بدیم پکانو غره ولب لکه څنګه دا بی رغال قبر چې خلق پکانو سنگسار کړي. نو دی بی رغال اغه الله کور چې لړولو دا غي خلکو د لارې راهنمایي کړي وس پوښي په خبره سوګ د ګناکار کای لار به ورته نه خه راهنمایي به نه کې او داغه د پاره بس نه جوړ رهبر به ورته نه جوړيږي. دین والو سره سوشا دین والو سره رهبر جوړشا د دین کده سره لګ ډیر مدتو کو نو سبب دې پکار راشي. نبی رسول الله ته اوس پینګیر راغه کلمې وای د الله حبیب ته وي دی پیجندم وی نام خو نه پیجندې ایزاغ قسم چې تا فلانی بازار کې یو یو خیمه سره درې دی او تا وی چې ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اے خلکو دا کلمه وای کامیاب بشې. نو یو سړی در پسې را روانو سپینګیره او جولې د کانو نه ډکه کړي او په کانو ویشي تا نوینی به دی وې ما باندې عجیب واقعیا او لګیدا ما ودا سړي ودا خیره پیغمبر دې ګومان کوي چې زه پیغمبر یم او دا ور پسې تر دې ابو لهب نو زما خیمه سره تو درې دې الله حبیب لوي همال دې دعوت راکو نو چې تا دعوت راکو غسبینګری بیا کاړو شت کوې ما ور پسې تور رويستا چې خبردار زما خیمه سره دې گزارو کو نو غره خیر دې نشتا ور دغه وخت دی ایمان نه دروړي خو د غیرت او کار او کو سو کال پس د الله حبیب ترا غلی وز دی او پیجندم کنا د الله حبیب ویزا غسړې ما نو دی ابو رغال د به خوندای کار کړي چې د قبر سره بسوک تیرې دل نو بیا به سکول د قبر به پکانو وشتو. بعض علما او دالی کلی وېدا د سمودیانو نو د صالح علی السلام د قوم نو پاغی باندې درې عذابونو قران ذکر کړی. نو کله چې پای عذاب راتلو ده حرم کې ده دا مساجد او حرم دا غره د عذاب نه ومن دخله کان امنا. تلاوت کوي کنه کوي الله وي ومن دخله کان امنا. سوق چې حرم حدود تور دن شنو دې بپامنوي. نو قوم سمود نو دای تازاب رسیدو اده په حرم کې عذاب پن راتلو حدود حرم کې پن راتلو حدود نو بارش او عذاب پر راغې. امام مجاهد یو عجیب واقعا ذکر کړي وینا داد لوط علی السلام د قوم نو نو پای باندې چې کانی را ورې دل نو دایو سړې په حرم کې دا د امام مجاهد قول لے او د نور سلف قول لے. نو د سلوی خرج حرم کیو نو وای کانی چراورې دلی او کانې د پسم د اسمان نراغه چې دا کانې د پس سر رو غرزيږي. فقام الیه ملائکۃ الحرم فقالوا للحجر ارجع من حيث جئت فان الرجل في حرم الله تعالى. د حرم ملائک رال کانی لیوی خبردار کم زین اشراغ ریل تو اپشا دید اللہ پا حرم کی رسنگا پی کانی را غرزی گی. نو بازی دیکلی چی سلوی خرز دا کانی دا اسمان و دزمکی پا منسکی ولارو اللہ پا حر سق قادر دے. نو چی دید حرم نرابار شو اگر کانی را گئی او ابو رغال پی سشو نو دا الله د حبیب معجزه وې دا قبر د ابو رغال له د په حرم کې ودل عذاب نه رسیدو فلما خرج اصابته النقمه التي اصابت قومه وې د حرم کې عذاب په نه راتلو او چې حرم نبار شو عذاب په راغې او نه خیدا د قبر کې ور سره د سروز ورو یو لخت خخاله که تاسو وکنستو کنه نا بروزی څنګه چې یو کنه سو صحابه کرامو نو دا معجزات د الله د حبیب دی صحابه او پخپل مبارک سترګو باندې قتل الله دې موږ تاسو لم د خپل پیغمبر په خبرو باندې پورا پورا دیمان کول توفیق را نصیب کی سچې ویلې بس هغه خبره به سرګندېږي په دې زمونږ ایمان دې وای صحابه کرام وای ابو حمید الساعدی رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دی دی وای موږ الله دا رسول سره تبوک غزا لتلو وادی القرا د تبوک او د مدینه په منس کې ولا کډړې هر شی زاړه کلی دی پکې و یو زنانه په خپل باغیچه کې لګیا وا نو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم وی تاسو اندازو لګوي دا باغ به صبر کجوري کوي د چاوی دا به دومره کوي چاوی دوره به کوي نبی رسول الله وی دا به لس او سقه کجوري کوي یو وسکش پیت سواعی وی دا به لس او سقه کجوري کوي هغه زنانه ته وی ته دا اوش میره چې باغ دې صبر میوه کوي مونږ فرازو نموله بیا وې نو وای مونږه تبوک للاړو د الله حبیب غزوه تبوک تا د رجب په میاش کې وته په کومه میاش کې وته نو د رجب سی سیم تیر کا شعبان هم دیرو د رمضان رزم تیر کی پر رمضان کې واپس شوه مدینه منوره تا د الله حبیب ته د اعلی بادشاه ستوفم رو لے گلا یو تک سپین رنگ والا خچر او سسادر د الله حبیب د باز مشرکانو هدیه قبول کړي ا د باز هدیه رد کړي په قبولولو کې به حکمتونه او پر رد کولو کې به حکمتونه د باز مشرکانو هدایا د الله رسول صلی الله علیه و آله و سلم قبول کړي دي ا د باز هدیه رد کړي دا هدیه قبول کړي وی تردی چه مونگ وادی القرآن ترالو قال للمرأة کم کان فی حدیقتی کا اغا زنانتی او استا پا باخ کی سمرمی ووا قال عشرت او سکن خرص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغیوی لس او سکا کجوری کری سنگا جدا اللہ دا حبیب دا مبارکی خلین روتی ہو دیتا اغا ایمان بالغیب وی او دا د الله د حبیب په سونو د غشان معجزات دي الله دې موږ او تاسو لا پدې ټول باندې د ایمان ساتلو توفیق را نصیب کړي دیو جن زما عزت مند چې موږ او تاسو خپل دین تر انځ دی شو او ورته فتنو دور دے د فتنو په دور کې د نجات ذریعہ صدا نبی علیہ السلام زرد چې فتنه براش زرد چې سبوشي فتنه براش صحابه کرام قربان د فتنو نه د بچاو سره طریقه ده د الله حبیب د الله کتاب د بچاو طریقه سره پای کتاب الله نه وکې نه دا بس د کوي د ته په وخت ور کوي د خپل علماء سره دا چې بکوي کنه بکوي بای اګه نه کوئی بیا وګوره فتنو نه بچی ګره دغه الله حبیب ویلی فتنو نه بچاو ذریعہ صدا د الله کتاب خود الله کتاب دا سره چل مارای کی پروت ته کور کی اپ مسجد کی پروت ته نه سوک تلاوت کای نه پې سوک ځان پویای نه پې نه د الله کتاب باندې بازار پویاو دی باندې بد عمل کوشش کو دی باندې دی به تلاوت کو شپا ورځ د دې تلاوت ته برخه ورکول پکار دی نو کوشش وکای دا به ځان ته یو دغه مقرر کای چې به زبر روزانه دمرته راوت کو ها به څوک به دا شو کی لګ دی وی پاو دی نیمه پاو نیمه پار دی یو پار دی خو همیشه وای تاسو وسوکو کی ان شاء الله بل سوک بدا سیو کی چګرا علماء کرام دا غی په مساجد کې اولوی جمول یو یو آیات د الله د کتاب څخه وا ترجمه ورچاله چې سم لاویږي نو په دې کتاب په ملاویږي ابو داود شریف کی کتاب الجہاد کی حدیث راغله چې کله غزوه احد شو نو پدې کې اویا شهیدان شویو سورہ بای اویا شهیدانو او صحابه چې کم ژوندیو ناټول زخمیان وایې قربان تاسو له خو پته چې موږ له زخم رسیدلې دا اویا قبرونه کنستل خډیر ګرات دي تاسو به کتري روغه محله راجم شي نو یو قبر یې لمړی له تیار کی بیا په باز ژوندو کې قبر دومره سخ وی چې په ګنټو ګنټو جوړیږي نه الله دې موږ ته سټول مدینه منورې ته بوزي دا د احد میدان او دی کې قبرونه کنستل اټول د کانو نه ډکره د کانو په ځای کې قبر کنستل ډیر ګران نو د الله حبیب ورته فرمایل ویل کلاو کلاو قبرونه جوړ کای نو دعا او درې په یو قبر کې دفن کای د صحابه کرامو کلاو کلاو قبرونه جوړ کړ کم دعا او درې صحابه کرام به چې په یو قبر کې دفن کول نو د الله حبیب په دومبه تپوس کو ايهم اکثر قرانن دا کم درې چې په یو قبر کې دفن کو د کم یو په قران علم عمل او تلاوت دا تلاوت ګره د قران په اعمالو کې او عمل لې دې دې کې ته مراد سود چا په قران ډېر علم او عملو او چا ډېر تلاوت کولو دا تلاوت د قران په اعمالو کې او عمل لې ورنه د قران اعمال د دې لکه الله وايي موضوع کوي ماشا الله تاسو نن راغلی دا د قران په اخیب الصلات باندې عمل لې الله وايي زکات ورکوي او سړی زکات ورکو نو د قران په اتو زکات باندې عمل راغې یو سړی د رمضان روزو نیوا نو د قران چې الله وايي روزو نیسه یې غیبانې عمل راغې یو سړی حاجو کو نو د قران په آیاتونو عمل راغې چې کم کې د حج ذکر دی نو چې کم صحابي ته به اشاره وشوا نو د الله حبیب باغا هغه طرف ته دفن کو تر دې چې حضرت حمزه تراغه دا غو ټکړه پرتیوي ده خوک تر ده الله حبيب وکړه ترور یاره نوې صفيه رضی الله عنها یادونه ته حمزه صاحب رضی الله عنه خور دا د نبی رسول وکړه یاره نوې ما بدا سي پریخه چې دې مارغانو خړلې دې حیواناتو خړلې چې خلق د خاورونو راپورته کړي اته پرز د قیامت د دې درندگانو د پرندو د دې ججورونو روچت شوی وي او دې ټولو گواہی کړي وي دې ټولو گواہی کړي وي نظم عزت مندو دا نیمګړي ژوند د قران تر اړیز دي شه یا بای څوک به دا چې وی جنې دی ویلې او ای زما نن شروع کوم بای دا چې مو ای په موږ عمر تیر دی عمر ګره تیر نه وي یو یو ټکه وایا کدی یو یو ټکی کې مرګ راغې هم دې مسله حل شوا کدی دغه شان ویلې یو یو ټکه ترجمه کاوا کوي به کنه به کوي بای د خپل ادا خپل بچی مرولې گئی ماشاءالله خپل بچی مرولې گئی وګرځې باندې کار نه کی چې بچی درولې ګلو کدا سیو خو یو کس به موس کوله مونږ به نور ورو کوله نه اے ککور کې یو سړی موس کوي نو د نور غاړه به په اخلاص شي دا چې دی یو د قران په ویلو ګره د بلچا غاړه خلاصي کی نه زمونږ یو مرګ دې نیک سړی نن غجمې نه راغره مونږ مسجد نبوي کې ناشتو ا بچې مې مرا سره ناغله پته وجه د قران شریف حافظ دې ناورتوی دی ہندوستان بادشاہانو کی او بادشاہ تا بچے راغه او نوسے داغ بادشاہ نوسے او دغه شہزادہ بچے دلا سننی ولو وید د قران حفظ کو نو یا غپلار ډیر خوشاله نشو توجہ په خبره باز نیکانو خلکو په خبره کې اولی حکمتی بچیم پویدو بچیم سمجھدار او شیدا پلار ولې خوشاله نشو وې د پلار د نو خوشاله دو سبب داو چې دین وسی خو ختم کو نو تعالی بچتاج پسر شي مال غباله پسرې دې چې تا ختم کړي او تا قران یاد کړي سپو شوي په خبره بچي پوه شو چې د پلار خوشاله نشو د دا مقصد دی بس هغه په لوی عمر کې ملاو تړلا سمودا پس راغې سمودا پس راغې او پلار ته و ما قران یاد کړو وی پلار په انتها خوشحالي وکا چې وجیا کن وسی ختم کړو غتاله بتاج پسرې دو نو مال غبال تاج پسريږي چې سوي هدي په لګورې پرون کور کې مال وی زمو سره رشتہ دارو نه یغه باز رشتہ دارو متلاوت کولو وی یو زنان قران نو ویلې غي سټي موټي راټولولې نو دې نو خپل منس کې خبره او کاله یوم خاندل اخي واره د لوی سر وی بس مونږه دا وی چې ګوره سو قران ویلې ساری تلاوت کوي جان دې ویلې سټي راټولای وی هغه وی خدا وی زما دې الله په ذات قسمه چې زبا ال اوس کېدم چې زه قران وو فګې ته خبره وانه ناغي زنانا ای قسم خور چې دو میاشتو کې قران ختم کو او زما خدای خبر چې کوم بلګل د خاون سره بار ملک تبلیغ لاله دا فګې ته خبره وانه د یې سټی ټولولې خو قران وی چې ته قران وی بیا سټی نه ټولې په ملکونو کې بد الله د دین په خاطر نو سه خاون د حافظ قران دې ناغم لار دی وغه بیبی بار ملکونو له تبلیغ لاله دا دا ګورې عجیب کتاب دی د ارسنه و مخلص کی دنیا کې به عزت او خوشحالی الله در کی دی کتاب له متوجه شي وګورې په لور لدې کتاب چې کوم حق دی ګورې هغه شان مونږ نه کو مونږ ته زمیداری د دکان د نوکرۍ په لسمه یې سم دی قران ته نګورو که مونږ چاته اته ګنټي او لږ ګنټي کار کو که یو ګنټه مو دی لور کې هم مسله حل شي اگر چې دا سه حق نه دی انصاف نه دی سمو خیال لې پکار خداو چې مونږ دل د دنیا د کار نه ډېر ټې ور کړې وې یک دا غواړی چې زموږ ژوندګي دی الله بهتر کی نو د قران شریف نه بغیر ژوندګي زما عزت مند بهتري کی نه الله دې مال او تاسو لدې کتاب لدا ستنا سي توفيق راکي چې تر اخر وسلګو پوري شي اي تاسو ټول نه سي هر جمعه زموږ د مدرسې کې دا کار روان دی ماشاءالله الله دې د ټولو مدارس دینی او د غیب نه مدد او نصرت وکړي زموږ دا کمرې پاتې دي دا چې ان شاء الله راځي الله ته منظور اي ندا سي بیا کار روان دي چې ضرور سو وسوي پدې کې سیمټ لګي پدې کې خښت لګي پدې کې هر شی لګي ندا یو سلسله زما عزت مند شورو ده د مرګ نه مخکې مخکې ګوره سو کوي دی په لوګوري په چایې ته مات مکوې د خپل بچی ته نه دی پیدا دای لمدا داسې وایي چې دلته وایي چې ما پسې به ولګي زموږ د مدرسې چې جوړې ده ناغ ډېر مشران مړ دي نایوی دا کو خو بچولې وصیت وکړو ځنه پکې دا سیم دي چې زموږ د مدرسې پسې د ځمکه انتقال هم کړي او بچی اوس منکر دي وګوره که څه کوي ا پښتانه ګوره د پښتانو دا ویلی وای د بل په لاس و مارب نه بڑکه کتا دی بچی له وې داته چې د پارشپا اورزه په ګرمۍ سردی کې منډې وې چې دا یو لس روپۍ به ما پسې ولګې کده ولا ګول نه دا د جمعات ناس ته یاد لرای نو چې در پسې بچې نه لګي نو بل چا څه کار دی نو که څه کوي نو په خپل لاس زما عزت مندو کړي ورې د بل په تمکه گئی ما چې ما پسې به کني بچې ولګې ما پسې به کني بیبی ولګې نا اغه خو په دې تب دي چې بای ته کلم ورکیږي چې موږ دا وکوغه وکو نو که څه کول غواړي نو که دا مسجد دی او مدرسه دا او که نور دی پاغي کې ګوره وکي د چا په تم کېږي وګنه چې رستو بدر پسې سوک شو کې الله اعظم غ خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته او زموږ والدين او استادان او مړو ژوندو اصول فروع ته واړه او لوی ګناهونه معاف کې الله اعظم دې مدرسې او د ټولو مدارس او ضرورت د غیب د خزانو نه پوره کې الله دا کومه تعمیري سلسله د دام قائم دائمه کې او الله تر قیامت پورې د دې مدرسې او د ټولو مدارس نه د دین چینه روانه کې یا رب کریم د چا کورونو کې بیماران دي تور ته شفای کامل عاجل ور نصیب کې بی ګنا بندیوان الله را اخلاص کې د چا دشمنی ترپ غنی دي الله په محبت او دوستۍ بدل کې دعا غواړی چې الله زموږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي الله د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت کې واځي مرګورو دعا د پاره ویلي الله د چا سدینی دنیوي شریه حاجتونه وی تی ورته د غیب د خزانو نه پوره کی او د چا سفر پریشان وی الله ته د ټول امت پریشانای ختم کی او الہ العالمین د ایمان سرا او د کلمې طیبه سرا مونږ ته مرګ را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد علی و خلق هو دينه.